Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlil ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم kardeşler, değerli müminler, şerefli Müslümanlar, kardeşler, Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra, Kur'an geldikten sonra artık kelam dediğimiz, konuşmak dediğimiz, söz dediğimiz sanat bitmiştir. Hiç kimse Kur'an'dan daha güzel söz söyleyemez. Kur'an'dan daha mükemmel bir kelime ortaya koyamaz. Nitekim Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğunu biliyorsunuz. İnne estakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu, sözlerin en güzeli, en mükemmeli Kur'an'dır. Kelamullah. Kur'an'ı aşmak mümkün değil. Ondan daha güzel konuşmak mümkün değil. Kur'ansız konuşmalar, Kur'ansız kelimeler, Kur'ansız nutuklar, Kur'ansız konuşmalar hiçbir şey ifade etmez. Ela inne ahsana'l kelami ve eblagha'n nizami kelamullah. Kur'an'dan daha güzel, Kur'an'dan daha mükemmel kelam, kelime, konuşma, nutuk, söyleme olamaz. O bakımdan hangi hatip olursa olsun, hangi konuşmacı olursa olsun, hangi konferansçı olursa olsun, eğer Kur'an'la başlamadıysa, ayetlerle, hadislerle konuşmasını Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın tevkinde hiçbir kelam, hiçbir ifade, hiçbir ibare, hiçbir mana düşünmek mümkün değil. Böylece bu noktayı hatırlattıktan sonra bunu niçin söylüyorum? Zaman zaman televizyonlarda belki siz de şahit oluyorsunuz. İslamcı yazar patentiyle bazı adamlar çıkıyor ekrana. İslamcı yazar, araştırmacı yazar, İslam adına çıkıyorlar. İlahiyat profesörü falan falan. Ama farkında mısınız? Hiçbirisi besmele ile, salvele ile, ayetler ile, hadisler ile konuşmaya başlamıyorlar. Ve vallahi bereketli olmuyor. Ruhlara nüfuz etmiyor, gönüllere girmiyor, tersi icra etmiyor, hiçbir yere vermiyor. Benim kanaatime göre diye başlıyor. Benim düşünceme göre, benim görüşüme göre, benim anlayışıma göre diye konuşmaya başlıyor. Senin anlayışın ne anlamı var? Allah'ın kelamından daha üstün kelime mi var? Ondan daha mükemmel kelam mı var? Ondan daha zengin mana mı var? Kur'an deyip geçmeyiniz, bakın hepimiz biliyoruz. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Aman ya Rabbi! Yeryüzündeki denizlerin tamamı Rabbimizin kelamını, kelimelerinin manasını açıklamak üzere, yazmak üzere mürekkep olsaydı. El-Bahru deniz demek. Mevkan el-Bahru. Denizler mürekkep olsaydı. Bir kelimat-ı Rabbi, Rabbimizin kelimelerini açıklamak için bütün denizler mürekkep olsaydı. لَنَجِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَنْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا. Ayete bakın Allah aşkına. Bütün denizler mürekkep olsaydı, manasını, maksadını anlatmak için kelamullahın, bütün denizler biterdi, bir mislisini de tekrar getirseydiniz, kelamullah bitmez ama denizler biterdi diyor. Bu nedir Allah aşkına? Bunun karşısında artık beşer olarak söylenecek bir şey yoktu. Artık bizim Kur'an'ı söylememiz lazım. Kur'an'ı gündeme getirmek lazım. Avrupa'ya Kur'an'ı taşımak lazım. Almanya'ya Kur'an'ı taşımak lazım. Fransa'ya Kur'an'ı taşımak lazım. Şahısları taşımayın. Tarikatları taşımayın. Efendileri taşımayın. Kur'an'ı taşıyın! Kur'an'ı taşıyın! Hadi Kur'an! 30 senedir buralardasınız, buralardayız. Hadi Almanlarla Kur'an'ı karşı karşıya getirebildiniz ki, Fransızlarla Kur'an karşılaştırabildiniz ki, kimi taşıdınız buralara, kimi getirdiniz, kimin kelamını taşıdınız? Hiçbir şey yapılmamış. Kur'an adına, kelamullah adına hiçbir şey yapılamamış. Kur'an enstitüsü açılamamış. Kur'an'ın sureleri gündeme getirilememiş. Kur'an ayet ayet ortaya koyamamış. Şahıslar konuşulmuş, menkıbeler konuşulmuş, yazılar okunmuş, kişiler, kişilikler, şahsiyetler konuşulmuş. Ama Kur'an ortaya koyamamış. Bundan böyle Kur'an'dan başka bir şey konuşmamalı. Kur'an ve sünnetten başka hiçbir şey konuşulmamalı. Görün o zaman bereketi, görün o zaman neticeyi. Allahu Teala şu üç aylar hürmetine, biliyorsunuz üç aylardayız. Evvelce üç aylar gelmeden önce Müslümanların gönüllerinde fırtınalar kopardı. Recep-i Şerif geliyor diye, Şaban-ı Şerif geliyor diye, Ramazan-ı Şerif geliyor diye ruhlar hazırlanmaya başlardı. Nerede o heyecan şimdi? Millet olarak gerek tarihte, gerekse hala bugün Anadolu'da üç aylarla bu şuhur-u selase dediğimiz üç aylarla ne kadar bütünleşmişiz ya Rabbi! Ne kadar bütünleşmişiz! Milletimiz nasıl özümlemiş bu mübarek üç ayları! İsimlerini, temsil ettiği manayı öyle bütünleşmiş, öyle kaynaşmış, öyle özümleşmiş ki bugün bile hala gidin Anadolu'nun herhangi bir kasabasına, herhangi bir köyüne, kahvehaneye girin ve orada seslenin. Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir hayli insanların ayağa kalktığını göreceksiniz. Niçin? Çünkü Recep ismini almış, Şaban ismini almış, Ramazan ismini almış. Öyle mi değil mi? Ve üç ayları kendisine kimlik yapmış. Bizim kimliğimiz olmuş üç aylar. Şahsiyetimiz olmuş üç aylar, kültürümüz olmuş üç aylar, ruhumuza, gönlümüze, iç dünyamıza nüfuz etmiş üç aylar. Bütün bunlar yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Önce isimlerden, sonra manalarından uzaklaşmaya başladık. Yabancılaştık, sanki üç aylarla yabancıymış gibiyiz. Vallahi eski eserleri açın okuyun, üç aylar geldiği zaman, özellikle Ramazan ayı yaklaştığı zaman İstanbul'da vesaire şehirlerde kaynaklar diyor ki, esnaf-ı müslimin, Müslüman esnaf. Müslüman esnaf. Bakın, esnaf başka şey, Müslüman esnaf başka şey. Ramazan geldiği zaman, daha doğrusu üç aylara girildiği zaman, sattıkları malların fiyatlarını yarıya indirirlerdi diyor. Fakir fukara daha çok faydalansın diye. Malların fiyatlarını vallahi düşürürlerdi. Üç ayların temsil ettiği mana yaşansın diye. Menfaat kalkar, yerine muhabbet gelip otururdu. Nerede şimdi bunlar? İşte bir parça da sizlerle bir araya gelmemizin sebebi üç aylar oldu. Şu üç ayların manasını, maksadını, meramını, hakikatini, mahiyetini yeniden canlandıralım, konuşalım, anlaşalım, dertleşelim, paylaşalım diye aranıza gelmiş bulunuyorum. Allah üç ayların ruhaniyetini yeniden hayatımıza hakim kılsın inşallah. O maksatla sizlerle buluşmayı Rabbim takdir etti. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da bunu sağladılar. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. Kardeşler, değerli kardeşler, mümin kardeşler, Müslüman kardeşler, hiçbir şey yeryüzünde Allah'tan sonra insandan daha önemli, insandan daha değerli olamaz. İnsanı anlamadan, insanın manasını, mahiyetini, değerini, hakikatini, şahsiyetini, ciddiyetini, cinsiyetini, cibiliyetini, emniyetini, her şeyini Kur'an'a göre anlayıp anlatmadan vallahi bir şey yapamayız. Bugün bizim memleketimizde insan kadar değersiz bir varlık kalmadı. İnsan hayatı kadar çiğnenen, ezilen hiçbir varlık kalmadı. İnsanın hayatına kastedildiği kadar hiçbir varlık bu noktada kalmadı. İnsanın hakları, insanın hürriyetleri, insanın şahsiyeti o kadar çiğneniyor ki. Bütün İslam alemi öyle. İnsan haklarının çiğnendiği, insanların ezildiği, insanların süründüğü, insanların sürüldüğü, insanların dövüldüğü, insanların baskı altına alındığı yegane memleketler maalesef Müslüman memleketler olmaya başladı. Hani insan? Allah aşkına insan nedir? İşte Kur'an hepimizin bildiği gibi şu ayet-i ilahiyye ile insanı takdim ediyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Allah aşkına. Rabbül Alemin uluhiyetine yani Allah'lığıma yemin ederim ki biz insanı yeryüzünde en mükemmel, en güzel şekilde yarattık diyor. Bundan daha üstün ifade olamaz. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Bundan daha mükemmel ifade olamaz. İnsan, bakın insan diyor. İnsan kelimesinin içine soruyorum siz değerli kardeşlerime. İnsan, bakın لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsan, insan kelimesinin içine kadınlar da dahil mi değil mi ne dersiniz? Vallahi dahil. O halde kadın ne mükemmeldir. Kadın eksik etek değildir. Kadın da Allah'ın muhatabıdır. Kadın da Allah'ın mükellefidir. Kadın da sorumlu bir varlıktır. İtikadımıza göre erkekler ne kadar muhteremse kadınlar da siz gören o kadar muhteremdir. Erkekler ne kadar şerefliyse mümin erkekler, kadınlar da vallahi o kadar şereflidir. Nerede bu gerçekler? Nerede bu hakikatler? Nerede bu manalar şimdi? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ insan eziliyor, insan dövülüyor, insan hakları çiğneniyor. Faili meçhul cinayetler Türkiye'de almış başını gidiyor. Hangi İslam'dan bahsediyorsun? Hangi insandan bahsediyorsun? İnsan olmasaydı Kur'an-ı Kerim olmayacaktı. İnsan yaratılmasaydı cennet olmayacaktı. Öyle mi değil mi? İnsan bitirdi. Eşref-i mahlukat tabirini içinizde bilmeyen yok. Siz çok değerli bir cemaatsiniz. Çok hocalar dinlediniz. Çok alimler dinlediniz. Çok kelimeler duydunuz. Siz dinlemeyi seven, dinlemenin sanatını yapan insanlardınız. Ama konuşan Kur'an olmalıydı. Çünkü bakın Mülk Suresinin birinci sayfasında halkın arasında Tebareke Suresi deniyor ama Kur'an'da Mülk Suresi diye geçtiğini biliyorsunuz. O birinci sayfada birinci sayfada aynen cehenneme gidecek olan, cehenneme sevk edilecek olan kişiler cehenneme giderken bir söz söyleyecektir. Hani idam edilmek üzere dar ağacına giden adamlara son sözünüz neydi diye soranlar ya, öyle mi değil? Ölüm cezasına giderken efendi son sözün nedir diye soranlar. Mahşerden sonra cehenneme gidenlerin de son sözü şu olacak. Vallahi çok düşündürüyor bizi. Çok düşündürüyor. Şöyle diyecekler. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي اَصْحَابِ السَّعِيدِ. Ayete bak Allah aşkına. Ebediyen cehennemde kalmak üzere cehenneme giderken son söz olarak söyledikleri söze bakın. Kur'an şimdiden bunu bize naklediyor. Sorumluluğunu duyar mı diye naklediyor. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ. Eğer Allah'ın kelamını, tebliğat-ı Muhammediye'yi, tebliğat-ı Kur'aniye'yi işitseydi, semi'a yesme'u, Arapça işitmek demek, biliyordun. İşitmek, eğer işitseydi, lev künnâ nesme'u. Peki bu insanlar işitecekler. Yani kulakları, bu kelimeleri, bu kelamullahı, bu tebliğatı, bu nasihatı dinleyecekler, işitecekler. Yani kulaklarına kadar gelmesi lazım. İşitecek ama onların işiteceği mesafeye kadar Kur'an'ı ve sünneti onların işitebileceği yere kadar getirebildik mi, getiremedik mi? Problem budur. Bakın bugün internet denen bir şey var. Hepiniz biliyoruz internet. Vallahi alem-i İslam Kur'an'ı ve sünneti hala bu teknolojik asırda internete taşıyabilmiş değil. Nerede kaldık? Nerede kaldık Allah aşkına? Bakın cehenneme gidenler eğer biz kelamullahı duysaydık, işitseydik diyecekler. Kim işittirecek bunlara? Kim anlatacak bunları? Kim yayacak, kim duyuracak, kim yaklaştıracak bu insanların kulaklarıyla Kur'an'ı kim tanıştıracak? Bunun cevabını vermek zorundayız. Çünkü muhatabımız bu konuda sorgulanacak olan yegane topluluk biziz. Müslümanlar taşıyacak Kur'an'ı. Müslümanlar o insanların kulaklarına kadar götürecek İslam'ı. Kur'an'ı biz taşıyacağız. Lakin nerede? İşte insanlar, yeryüzünde bugün insanların perişanlığı. Düşünün yani şu koskoca Amerika'da her 100 Amerikalının 70'i uyuşturucuya müptela olmuş. Kokain, eroin almış başını gidiyor. milli savunmaya ayırdığı paradan daha çok uyuşturucuyla mücadeleye Amerika para ayırmak zorunda kalıyor. Ve subhanallah. Niye bu insanlar saptı? Niye bu insanlar uyuşturucuya müptela oldu? Durup dururken mi? Niçin? Niçin? Niçin? Avrupa'da sapıklıklar almış başını gidiyor, eşcinsellikler, bilmem neler, neler, neler. Niçin? Hani bu akıllı insanlar, bu ilimli, teknikli, çeşit çeşit konulara hakim varlık olan bu insanlar, niçin bu sapıklığa giriyorlar? Hiç düşünmüyor mu? Hiç düşünmüyorlar mı? Bunun sebepleri nedir? Ruhi takvimden niçin uzak kaldılar? Ruhları, gönülleri, vicdanları niçin bomboş kaldı? Eşya yetmiyor, vallahi makineler yetmiyor, teknoloji yetmiyor, madde yetmiyor, objeler yetmiyor, fizik alemi kafi gelmiyor. Bunlara bağlanan gönüller ortada kalıyor, hüsranda kalıyor, aç kalıyor, susuz kalıyor, sapılıyor. Bakın Marmara depremiyle, işte geçen akşam da Düzce depremiyle eşyanın ne olduğunu, o mülkiyetlerin, apartmanların, villaların, o mülklerin gayrimenkul dediğimiz varlıkların 45 saniyede nasıl enkat haline geldiğini Allah gösterdi mi göstermedi mi? Vallahi gösterdi. O seramiklerle, fayanslarla, türlü türlü cilalarla, boyalarla, satenlerle, masraflarla, paralarla bezediğimiz evler 45 saniyede yerledi, olur olmadı mı? Hiç nifret almıyorlar. Mümin gönlüne bunları sokmamalıdır. Adını gayrimenkul demişler. Bakın gayrimenkul Arapça bir kelime ama Türkçeleşmiş, herkes kullanıyor. Gayrimenkul ne demek? Taşınmaz demek. Hani yerinden oynatamazsın. Gayrimenkul, yerinden oynatılamayan mal varlıkları. Bakın depremde yerinden oynatılamadı diye bilir misiniz? Ne hale geldi, ne hale getirildi? Vallahi Marmara bölgesinde hala sürekli olarak, devamlı olarak sallanmasının, sarsılmasının, yıkılmasının sebebi olmalıdır. Allah sebepsiz yere hiçbir şey yaratmaz, öyle mi değil? Sebebi olmalıdır. Evvelce depremler Erzincan'da oluyordu, Varto'da oluyordu, şurada veya burada fakir fukarası. Ama şimdi Türkiye'nin en zengin bölgesinde oluyor. Marmara bölgesi. Sanayi orada, fabrikalar orada, Tofaş orada, otomobil üretenler orada, zenginler orada, sermaye orada, sektörler orada, rektörler orada, para babaları orada, medya orada, mafya orada. Ve Marmara bölgesi Türkiye'de Allah'a isyan edenlerin isyan merkezi. İsyan merkezi. Bunlar düşünülmeyecek de ne düşünülecek? Bunlardan ibret alınmayacak da neden ibret alınacak? Kur'an'ın ifade ettiği, Kur'an'ın tanıttığı insan nerede? Kur'an'la insan arasındaki bağlantı nedir? Bunları anlatmadan vallahi bir yere gidemeyiz. Kur'an'la insan arasında ne bağlantı var? Buraya biraz daha fazla temas edeyim. Kardeşler, basit bir misal ile arz edeyim, akılda kalsın diye. Yüksek böyle konforlu kelimeler, fosforlu kelimeler kullanmayalım. Ne gereği var? Kelimeden maksat anlaşmak, anlayabilmektir. Anlaşılmayan kelimeler ve konuşmalar israf-ı kelamdır. Ben öğreniyorum. İsraf-ı kelam. Hayır, anlatıyorsun da öyle. Şimdi Kur'an'la insan arasında, bakın Kur'an burada, insanlarla burada, bağlantı nedir? Ne olur burayı bir kavrayıp burada ittifak edelim. Burada biraz duralım. Buradayım. Değerli kardeşler, duyarlı Müslümanlar, temiz kardeşlerim, Avrupa gibi her türlü musibetin, şehvetin, şeytanın cirip attığı, kök saldığı bir memlekette çürümeyen kardeşlerim, Nemrud'un ateşinde yanmadığı gibi İbrahim Aleyhisselam'dan ruhaniyet taşıyan değerli kardeşlerim, çürümediniz, yanmadınız, erimediniz, tükenmediniz elhamdülillah. Allah sizi çürütmedi, Allah sizi eritmedi, Allah sizi korudu. İbrahim Aleyhisselam'ı koruduğu gibi, Halil-ül Rahman'ı ateşte yakmadığı gibi, sizi de şehvetin ateşinde, pisliklerin içinde sizi yakmadı. Allah'a ne kadar hamd etseniz, vallahi o kadar azdır. Diyoruz ki, Kur'an ile insan arasında muhteşem bir bağlantı var. Görmemek mümkün değil. Çoğunuz bunları dinlediniz, duydunuz ama hani unutulmasın diye yeniden bir kere daha hatırlansın diye söylüyorum. Kur'an ile insan arasında vallahi şu bağlantı var. Bir misal vererek oraya döneyim. Hepimiz şu asırda, şu devirde, yaşadığımız çağda bazı teknolojik ürünleri alıp kullanıyoruz. Teknik makineler, elektrikle çalışan aletler, cihazlar, elektronik cihaz deniyor bunlara, alıp kullanıyoruz. Aldığımız bu elektronik aletleri mağazadan satın alırken kontrollü olarak bize ambalajıyla teslim ediyorlar. Ambalajını açıyoruz, cihaz içinde duruyor. Köpüklü ambalajın içine yerleştirmişler. Daha cihazı çıkartmadan, cihaz çıkmadan önce cihazın, o makinanın üzerinde küçük bir kitap, Allah aşkına söyleyin, çıkıyor mu çıkmıyor mu? Vallahi çıkıyor. Mutlaka çıkıyor. Teyitten çıkıyor, videodan, kameradan, her şeyden bir kitap çıkıyor. Bu nedir Allah? Bunu düşünmemek mümkün değil. Buna bir mana vermemek mümkün değil. Türkçe olarak Türkiye'de o kitabın veya kitapçının üzerinde kırmızı bir yazıyla kullanma kılavuzu diyor. Kullanma kılavuzu. Yani o kitap bir kılavuz kitaptır. Hemen altında da not diyor. Kullanma kılavuzunu, yani bu kitabı okumadan makinayı siz söyleyin, çalıştırmayın diyor. Çünkü hata edersiniz. Yanlışlık yaparsınız, sapıtırsınız, patlatırsınız, yakarsınız, zarar verirsiniz. Ve hiç kimse o kullanma kılavuzu dediğimiz ki, Latincesi, hepiniz biliyorsunuz, prospektüs diyorlar. Prospektüs, yani kılavuz kitap, rehber kitap. O kitap üzerinde hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmuyor. La reyne fihi. Niye şüphe etmiyorsunuz? Çünkü o cihazı icat eden kimse, o kitabı siz söyleyin, o cihazı kim icat etmişse o kitabı o yazmıştır. Bu kadar güveniyoruz. O aleti, o cihazı yapan adam, imal eden adam, icat eden adam o kitabı yazdığı için isabetlidir diyoruz. Tamamdır diyoruz, şüphe etmiyoruz. Aynen. Ve ona göre kullandığımız zaman randıman alıyoruz. Mükemmel sonuç alıyoruz. Uzun ömürlü kullanıyoruz. Şimdi soracağımız nokta şurasıdır. Bütün herkese bunu sormalıyız. Almanlara, Japonlara, Fransızlara, ne olur bütün insanlara bunu sorun. Allah aşkına sorun. Sorun bunu. Deyin ki, ey akıllı insan, teknik imkanlara sahip olan insan, kalkınmış insan, malum, çağdaş insan, okumuş insan, tahsilli insan, diplomalı insan, siz bir malı üretip pazara sürerken, pazarlaması yaparken o malın nasıl kullanılacağına dair bir kitabı o mal ile, o alet ile, o makinayla beraber piyasaya, pazarlara, mağazalara, insanlara sunuyorsunuz da hiçbir aleti kitapsız yayınlamıyorsunuz, hiçbir makinayı kitapsız pazarlamıyorsunuz da Allah gibi bir kudret, insan gibi bir kudreti pazar dediğimiz dünya pazarına gönderirken o insanın nasıl çalışacağını, nasıl yaşayacağını, nasıl evleneceğini, nasıl devlet kuracağını, nasıl hükümet kuracağını, nasıl siyaset yapacağını belirten bir kılavuz kitap göndermiş olmasın mı diye, olmaz mı diye herkese sorulacaktır bu. Hiç insan makina kitapsız olmaz da insan kitapsız olur mu? Allah aşkına sorun. Kitapsız fuarlarda hiçbir alet yok. Kılavuz kitabı olmadan hiçbir makine yok. İnsan nasıl kılavuzsuz olur? İnsan nasıl kitapsız olur? İşte Allah insanı yeryüzünde nasıl yaşayacağını, nasıl randıman alacağını, görüşü nasıl olacak, bakışı, akışı, nakışı, yolu, yönü, hali, karakteri, kabiliyeti, ehliyeti, ciddiyeti, emniyeti, şahsiyeti nasıl olacak diye insanın arkasından vallahi kılavuz kitap olan şu Kur'an'ı kıyamete kadar göndermiştir. Ya Kur'an'ı alıp yaşayacak, yahut eroin deryasında beşeriyet olacaktır. Bunu anlatmak çok güzel. Ne olur kiliselere anlatın bunu, ne olur papazlara anlatın, ne olur bu gerçekleri devlet başkanlarına yazın, yazın, yazın. Yazık, beşeriyet yok oluyor. İnsanlık çürüyor, insanlık çöplük gibi gidiyor. Sadece yaşamaktan ibaret bir anlayışla yeryüzünde hayat olamaz. Yaşamanın maksadı vallahi yemek ve içmek olamaz. Çünkü çayırlarda hayvanlar da yiyor, öküzler de yiyor. Yaşamanın anlamı yemek olamaz, yaşamanın anlamı içmek olamaz, cinsel arzular vallahi olamaz. O zaman hayvanların hayatıyla insanlarınki aynı olur. Hayvan çayırda, insan restoranda ihtiyacının hımmıdır yaratılışın sayesi. Hayır mümkün değil. İşte bu noktada Kur'an muazzam bir iman getiriyor. Yeryüzünde bütün mahlukatın, yaratılmış varlıkların mihveri, ekseni olarak insanı gösteriyor. Eğer insan yaratılmasaydı, güneş olmayacaktı, ay olmayacaktı, yeryüzü olmayacaktı, bitkiler, çiçekler, böcekler olmayacaktı diyor, Kur'an söylüyor. Millet olarak senelerdir, yüzlerce senedir Mevlid kitabını okuruz, okuyanları dinleriz. Bu hakikatle başlıyor. Hak Teala tüm yarattı Adem'i kıldı Adem'le müzeyyen. Siz söyleyin. Alemi, bakın alem ve Adem. Vallahi Adem olmasaydı alem olmayacak. İnsan merkezli kainat. İnsan eksenlidir. İnsan etrafında dönüyor bütün kainat ve dünya. Kur'an bu imanı getiriyor. Bu bir görüş değil, imandır. Böyle inanmadığımız müddetçe mümin olmak vasfına hayır olmak mümkün değil. Böyle inanmak zorundayız. Bütün alametler, ayetler, nebatlar, çiçekler, böcekler, sinekler, semekler, maddeler, her şey insan etrafında cereyan ediyor, insan adına, insan namına devam ediyor. Mevlana diyor ki, bakın diyor, Allah aşkına bakın etrafınıza. belki basit gelecek ama meseleyi anlatmak için bunları ortaya koymak lazım. Bakın etrafınıza diyor. Mesela Allah'ın Kur'an'da yemin ettiği bazı meyveler var. Meyve. Bazı meyve ve meyveli ağaçlardan bir kısmına Allah Kur'an'da kasem ediyor, yemin ediyor. Mesela bir tanesini hepiniz biliyorsunuz. Ve tini, devam edin. Ve zeytun. Vallahi Rabbim yemin etmiştir. İncir yani mesela. Mevlana burada biraz duruyor. Bu incir dediğimiz bu meyveye, bu ağaca neden Cenab-ı Hak kasem etmiştir? Ve devam ediyor. Bakın diyor kabaca. Tabii ilmi açıklamalar uzun süre, oraya girmeyelim. Kabaca incir ağacı kendisi diyor topraktan besleniyor. Hani göz planında toprakla su bir araya gelirse ne olur siz söyleyin? Çamur. Öyle değil mi? Toprakla su bir araya gelince çamur olur. İncir ağacı kendisi çamurla besleniyor ama insanlara şeker fare veriyor diyor. Düşünürse böyle. Kendisi çamurla beslenirken insana neticesi itibariyle semeresini, meyvesini insana uzatırken çamur içi çamurla dolu bir meyve değil, baklavayla dolu bir meyve veriyor, veriyor. Yaratılışın gayesini anlayalım. Eğer o incir ağacı kendisi kullandığı çamuru çamurla beslendiği gibi, çamuru kullandığı gibi insanlara da çamur verseydi, aldığını verseydi bu adalet olurdu. Aldığını inkar etmiyor, aldığını veriyor. Aldığından daha mükemmelini, daha üstününü, daha faziletlisini, daha mükemmelini vermesine fazilet deniyor, fazlasını veriyor, daha mükemmelini veriyor. Çünkü Allah insandan daha mükemmel bir varlık yaratmamıştır. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bir nokta daha ortaya çıkıyor. Soruyorum size değerli kardeşlerim, mahlukatın en mükemmeli insan, tamam. Burada kimse şüphe etmiyor. İnsanların en mükemmelleri kimdir diye sorulsa cevabınız ne olacaktır? İnsanların da en mükemmelleri kimdir? Peygamberlerdir. Peygamberler mükemmel insanlardır. Allah tarafından seçilmiş, sevilmiş insanlar. Peki soru bitmedi, devam ediyoruz. Peygamberlerin de en mükemmeli kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani soruları peş peşe takip etmek lazım. Peki böyle olunca peygamberlerin en mükemmeli, en mükerremi, rahmeten lil alemin sıfatının sahibi Hazreti Muhammed Mustafa olunca bir soru daha sormak gerekiyor. Peygamberlerin ümmetlerinin içinde en mükemmel ümmet kimdir? Sözünüz çıkmadı. Hazreti Muhammed'in ümmetidir en mükemmel ümmet. Vallahi böyledir. Yeryüzünde en mükemmel ümmet Hazreti Muhammed'in ümmeti olması lazım gelirken yeryüzünde sürünen, dövülen, ezilen, kovulan, horlanan, zaruretlerle sürülen, kalkınamamış, dünyaya hükmedemeyen, sözü geçmeyen ümmet olarak biz miyiz, başkası mı? Siz söyleyin. Vallahi çelişki var. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız lazım Müslümanlar. Kitabımız, kitapların en mükemmeli. Peygamberimiz, peygamberlerin en mükemmeli. Bu mükemmel esaslara iman ettiğini söyleyen ümmeti Muhammed ise yeryüzünde hiç de mükemmel değil, sürüp sürüp sürünüyor. Bu olamaz. Misyonumuzun adamı değiliz. Bakın Kur'an'ın adamı değiliz. Eğer Kur'an'ın insanı, Kur'an'ın müntesibi, Kur'an'ın mümini, Kur'an'ın ve adil insan olsaydın, vallahi yeryüzü Mr. Chris Clinton'dan sorulmayacak, vallahi Müslüman'a sorulacaktı. Ecdadımız öyleydi. Tarihte 650 sene üç kıtada hükümran olan, üç kıtada 650 sene hakimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı ecdadımızdan başka tarihte hiçbir millet var mı? Allah aşkına söyleyin. Vallahi yok. İşte Kur'an'la bitmiştir. Kur'an ekseniyle, Kur'an etrafında ve bütün değerlerini ona göre ayarlamanın mücadelesi içinde gitmiş. Ne zaman Kur'an'dan ayrılmaya, Kur'an'dan uzaklaşmaya başlamış, hakimiyetini kaybetmiştir. Bu çok mühim bir meseledir. Tarih bunun şahididir. Yeryüzü insan eksen, her şey insana göre. Gazali'den bir misal olsun diye hazır. İmam Gazali diyor ki, ben diyor, buğday başağını bilirsiniz, başak diyorsunuz, buğday başağını. Bu buğday başağının şu elinde gösterdiğim gibi buğday taneleri üst üste böyle tasvip edilmiş. Sağlı sollu. Her tanenin arasından bir şey çıkmış, nedir? Kılçık. Testere gibi. Öyle perişan bir kılçıktır. Her tanenin arasından bir kılçık, kılçık, kılçık. Uzun müddet düşündüm diyor Mevlüt Gazali. Bu buğday taneleri tamam, buna mana vermek kolay. İnsan rızkıdır, ekmek yapacak, un yapacak, neyse. Bu kılçıkların sebebi ne diye merakla düşündüm. Bir de baktım ki diyor, o başaktaki buğday tanelerini yemek için, kapmak için, kapışmak için kuşlar hücum ediyor. Kuş gagalarıyla yemeğe geliyorlar. O kılçık gagasına bastığı için kuşlar yiyemiyor, taneler kurumuş oluyor diyor. İhya kitabında var. Bir kılçığı bile Allah senin için yaratmış ey insan. Bir kılçık. Eğer o kılçıklar olmasaydı diyor, buğday taneleri insanlara kalmayacak. Yağma edilecekti. Bir bekçi gibi, bir koruma görevlisi gibi, bir jandarma gibi her bir tane buğdayı kılçığa Allah bekletiyor mu, bekletmiyor mu? Kimin için? Vallahi insan için. Bak kuşların da, hayvanlar için olsaydı kılçık olmayacaktı. Gelir yer. Bunları düşünmeyecek miyiz Allah aşkına değerli kardeşler? İnsanın vazifesi, mükellefiyeti, mesuliyeti çok büyük. Kainat Müslümanlardan sorulacak. Adaleti yeryüzüne Müslümanların dağıtması lazımdır. Çünkü adalet dediğimiz kavramı, adaleti yeryüzünde en mükemmel uygulayan insan kimdir siz söyleyin. Bütün dünya biliyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, bundan başka bir isim koyabilir misiniz? Yeryüzünde, insanlık aleminde, peygamberlerden sonra en büyük adalet uygulayıcısı Hazreti Ömer değil mi kardeşim? Bu kainat çapında bir gerçek. Hayır diyen yok ki zaten. Yeryüzüne adaleti Müslümanlar dağıtmalıydı. Yeryüzüne merhameti Müslümanlar dağıtmalıydı. Savaşan insanları gidip barıştıranlar Müslüman olmalıydı. Bugün ne korkunç bir düşüştür ki Müslümanlar haklarını korumak için gayrimüslimlerin ayaklarına gidip yalvarıyorlar. Amerika'ya gidip yalvarıyorlar. Çeçenistan gidip gayrimüslimlerden medet bekliyor Allah aşkına. Şu savaşı durdurun diyor. Evvelce öyle değildi. Kanuni Sultan Süleyman biliyorsunuz 46 sene aralıksız hükümdar olarak kaldı. 46 sene. Bila fasıla kesintisiz. Hale bakın. Ve onun bulunduğu asırda, devirde, üç kıtada değil Müslümanlar arasında, gayrimüslimler arasında bile kimse savaş yapamadı. ondan soruldu asıl, ondan soruldu demek. Şu istikrara bakın, nizam-ı alemi korumak için şu gayrete bakın Allah aşkına. Nizam-ı alem benden sorulur demiş. Bugün ne oldu bu misyon, ne oldu bu vazife, ne oldu bu üstünlük? Ve bundan dolayıdır ki Osmanlı padişahları alemin nizamını, adaleti, sükuneti, barışı, cihan barışını muhafaza etmek için devamlı görevlerinin başında sorumlu birer insan olarak kalmışlar ve hac ibadetini bile eda edememişlerdir. Osmanlı padişahları içinde hacca gitmiş bir tek padişah yoktur. İncelerseniz göreceksiniz. Niye? O zaman hacca gitmek şimdiki gibi değil. Ne uçak var ne bir şey var. 6 ay hacca gidene kadar 6 ay sürüyor. 6 ayda dönüş ne yapasın böyle? 1 sene devletin başından ayrılmak nizam-ı alemi fesada götürür diye fetva vermişler ve hacca giden tek padişahımız yok. Alemin nizamı bizden soruluyor. Ne oldu şimdi? Şu bizim halimize, şu bizim tavrımıza, tarzımıza, perişanlığımıza horlanan Müslüman, dövülen Müslüman, kana akan Müslüman, hakları şiirleyen Müslüman, hakka inanan bir insanın hakkı çiğnenir mi? Mehmet Akif merhum biliyorsunuz, feryat ediyor. O da en zor zamanlarda, en kritik zamanlarda feryat etmiş. Ne diyor? Kanayan bir yara gördün mü yanar taciyeyim? Kanayan bir yara. Kanayan bir yaranın karşısında titreyecek olan ilk insan kimdir siz söyleyin. Kanayan bir yara var. Bu yaranın karşısında titreyecek, ağlayacak tek insan, ilk insan kimdir? Vallahi Müslümandır. Müslüman olması lazım. İlk duyarlı adam, ilk koşması gereken adam Müslüman olacak ama nerede o Müslüman? Kanayan bir yara gördün mü yanar taciyerin. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Hani Akif'in bu mevzuda çok geniş, çok etraflı, çok şumullü, çok kapsamlı ifadeleri arasında görüyorsunuz. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Bugün yeryüzünün mazlumları kimdir siz söyleyin. Müslümanlar niye bu hale geldi? Niye bu hale gelindi? Kur'an mükemmelken, Habibullah mükemmelken, onun ümmetinin de en mükemmel olması lazım gelirken, ne oldu bizim halimize, ne oldu bizim gidişatımıza, ne oldu bizim karakterimize? Almanya gibi, Avrupa gibi diyelim, teknolojinin, kalkınmanın, üretimin, endüstrinin, makinaların vesairelerin, fennin, fizikin, kimyanın, matematiğin en üstün olduğu bir bölgede, bir beldede, bir coğrafyada yaşıyor. Fakat nasıl bu imkanlara kavuşamadık? Neden biz bunları üreten hale gelemedik? Neden hala işçiyiz? Neden hala çarkın dişleri halindeyiz? Neden güvencemiz yok? Neden özgürlüğümüz yok? Neden varlığımız söz konusu değil? Neden kalkıp asılabiliyoruz? Vallahi bütün bunları düşünmek zorundayız. Müslümanların şurası olmalı. Her cemaatin başındaki müminler toplaşıp bu suallere cevap vermeli. Düşünmeli, taşınmalı, müşterek karar vermeli, müşterek hareket etmeli, müşterek bu davanın içinde, bu çilesinde beraber olmalılar. Görüyorsunuz bütün Müslümanlar, bugün en büyük zaafımız, en büyük perişanlığımız, en büyük belamız, vallahi bölünmüş olmamız değil, bölünmüşlüğümüzdür. Nasıl oluyor? Bugün bütün Müslüman cemaatler tedirgin, perişan, huzursuz, soruşturmada, yargılamada, sorgulamada müthiş bir şey. Anlatamam hadiseler. Böyle olmamalı. Ve yeryüzünde ağırlığımız, itibarımız, bugün şu anda Türkiye'de insanlarımızın itibarı, değeri o kadar perişan. Paramızın değeri, insanımızın değeri, pasaportumuzun değeri vallahi kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Evvelce Osmanlı'nın o yıkıldığı, yıkılacağı günlerde dahi para o kadar değerliydi ki bir Müslüman değersiz bir şey ifade etmek için aynen şöyle söylüyordu. Gavur parasıyla beş para etmez, derler miydi demezlerdi. Şimdi bizim paramız ne hale geldi? 500 bin Türk lirası vereceksin ki bir Amerikan gavurunun bir lirasını alasın. 500 bin basamak yerin dibine geçti para. Öyle mi olmalıydı? İnsanımız buna mı layıktı? Niçin bu hale geldi? Bütün bunların sualini, cevabını, meseleyi çözümlemeyi vallahi Allah bizden soracak. Kocalardan, ileri gelenlerden neyse, yön verenlerden, efendilerden, şeyhlerden Allah soracaktır. Bugün düşünün, Kur'an ümmeti Muhammed'i şöyle takdim ediyor. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Bu ayet nedir Allah aşkına? Ey ümmet-i Muhammed'in, ey ümmet-i Muhammed veya ey benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri. Cenab-ı Hak hitap ediyor. Cealnâküm ümmeten vasata. Sizi vasat bir ümmet. Yani bütün dünya insanlarının örnek alacağı. Hani askerde sağa bak hizaya gel derlerdi. Aynen onun gibi mümine bak, Müslümana bak, hizaya gel ey dünya insanları. Demek içinden sizi orta bir ümmet yarattım diyor. Siz insanlara örnek olacaktınız. Adaleti siz dağıtacaktınız. Sanayisi, en güzel arabayı siz yapacaktınız. En güzel motoru Müslüman yapacaktı. Çünkü Kur'an en mükemmel kitaptı. En süratli vasıtayı siz yapacaktınız. En mükemmel aleti siz yapacaktınız. Dünya pazarlarına siz hakim olacaktınız. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Herkes parasını sizin paranıza göre ayarlayacaktı. Kurları siz tespit edeceksiniz. Değerleri siz ayarlayacaktınız. Ayet bunu söylüyor. Ama bugün ümmet-i Muhammed öyle bir hale gelmiş ki hacca giden hacılar bile vallahi dolarla hacca gidiyor. Gavurun parasıyla hacca gidiyor. Öyle mi değil mi? Bu yakışmaz, bu olamaz. Bu kanımızı durdurması lazım. Kanımıza dokunması lazım. Hadi ümmet-i Muhammed. Ben düşündüm, araştırdım. Yani ibret olsun. Bir otokritik, yani kendi kendimizi eleştirmek bakımından söylüyorum. Bugün dünya üzerinde bütün dünya insanlarının ittifakla söylediği bir rakam var, rakam. Dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman olduğu söyleniyor, öyle mi değil? 1,5 milyar Müslüman. 50 küsurda Müslüman millet var. Müslüman devlet diyemiyorum ama Müslüman millet var. Şimdi ben araştırdım, bilmiyorum. Bakalım nasıl karşılayacaksınız? Araştırdım. Bu 1,5 milyar Müslüman insan, Allah göstermesin, birdenbire dünyadan kaldırılsa, 1,5 milyar Müslümanın ruhunu Allah bir anda katletse, olur ya, dünyada Müslüman kalmasa, dünyanın hareketi, dünyanın dengesi bozulur mu, bozulmaz mı? Hiç bozulmuyor. Niye? Uçaklar yine çalışıyor, uçak. Makineler çalışıyor, motorlar çalışıyor, elektrikler Müslümanlara ait. Çok kalabalık. hastalık olduğu söyleniyor. Fakat kardeşlerimizin yarısı ayakta, sıkıntı var, uzatmayalım deniyor. Toparlık kesin. Bu 1,5 milyar Müslüman alem, Müslüman millet ortadan kalktığı zaman dünyada fazla bir değişiklik olmuyor, denge bozulmuyor. Ama bakın, değerlendirmeyi nasıl yaparsınız bilmem, 80 milyon nüfuslu bir Almanya dünyadan kaldırıldığı zaman başınız ağrıdığında alacağınız bir tek askeri bile bulamıyorsunuz. Hükümdarların bineceği araba kalmıyor, ilaç kalmıyor, motor kalmıyor, makine kalmıyor. Dünya üzerinde ağırlığımız neden yok? Bunun araştırılması lazım, düşünülmesi lazım, sorgulanması lazım. Ve ağırlığımızı, haysiyetimizi, şahsiyetimizi, ciddiyetimizi yeniden Kur'an'ın gölgesinde kazanmamız lazım. Değerli kardeşler, işte Kur'an ve insan arasındaki bağlantı bugün en büyük problemimizdir. Her yerde bunun konuşulması lazım. Her yerde bunun anlatılması ve anlaşılması lazım. Uzatmayayım, haydi sıkıntı. Akşam da yaklaştı zaten, yaklaşmak üzere. Salonda da çok aşırı kalabalık olduğu ve görevlilerin de bu kalabalık tahmin edemediğimiz bir kalabalık toplandı diye sıkıntıya düştüğü ifade ediliyor. İnşallah daha ileriki tarihlerde ilmi çalışmalar için, istişareler için, müzakereler için daha uzun süreli aramızda bulunmak istiyorum. Allah-u Teala cümlemize yardım eylesin inşallah. Rabbim uzaktan yakından gelen siz değerli kardeşlerimi rızasına ve rahmetine nail eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlenizin makamını cennet eylesin. Yavrularımızı, yuvalarımızı her türlü felaketten, musibetten, sapıklıktan muhafaza buyursun. Bizim kulluğuna kabul eylesin. Böylece abi, yoğun yerde abi, dinleyen kardeşlerimizin çoğunluğunun ayakta olduğu bir yerde fazla uzatmanın normal olmayacağını düşünerek kesiyorum. Bir başka sebeple, bir başka tarihte, bir başka zeminde buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Allah cümlemizden razı olsun muhterem kardeşlerim. Tekbir! Allah'a tekbir! Allah'a kardeşlerim, muhterem cemaatimiz, kusurumuza bakmayın, bağışlayın. Başta hocamdan özür diliyorum. Biraz önce polisiyeden bize haber, bir ihtar geldi. Bu kadar kalabalığı size hesap etmediniz. Ya bu kalabalığı boşaltın ya da biz zorla takviye polis getireceğiz, boşaltacağız zorla. Biz de bu işte hocamıza gücümüz yetti, hocamızdan rica ettik. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hocamız artık aramızda muhterem kardeşlerim. Üç ayların girmesi, Ramazan ayının girmesi, hocam evlerinize kadar geleceğini söz vermesi. Asr suresini okuyarak da alacağız. Onu kameraya alıyor ya, bir dakika in ya, sabredin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı abi. Hacı abi. Vel asrinnel insana leyqa. İllel lezine amelu ve amilu salihat. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كافيل الإيمان والإسلام ورحمة الإجن uzaktan yakından buraya tescil eden bütün cemaatin isminin adı ve zatın ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Saygıdeğer misafirler, aziz müminler ve mümine hanım kardeşler, Allah'tan muhterem hocamızın irşat çalışmalarına devamını niyaz ederken, siz değerli kardeşlerimizin de programımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Salamımızın